สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่24กันนะครับประโยคสำคัญวันนี้คือ 使わないでください แปลว่ากรุณาอย่าใช้ ตัวเอกของบทสนทนาคือแอนนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะวันนี้แอนนาเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นของศาสตราจารย์ซูซูกิอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบในสัปดาห์หน้าค่ะ ไปฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญค ือ使わないでください แปลว่ากรุณาอย่าใช ้はい今日はここまでです来週の月曜日に試験をします。 Oh no! 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 ฟังคำอธิบายกันครับ ศาสตราจารย์ ซูซูกิ บอกว่า はい、今日はここまでです。 แปลว่าครับ วันนี้ถึงแค่นี้ครับ はい、 แปลว่าครับค่ะใช้คำนี้ในประโยคตอบรับหรือขานรับเมื่อมีคนเรียกชื่อครับแต่ในกรณีนี้ใช้เพื่อเรียกความสนใจจากบรรดานักศึกษาครับ คิว แปลว่าวันนี ้วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ ここまで แปลว่าถึงที่นี่ซึ่งในบทสนทนาของเราก็คือถึงแค่นี้นั่นเองนะครับคำว่า ここ แปลว่าที่นี่และ มาเดะ แปลว่าถึง เดส เป็นคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคต่อไปศาสตราจารย์ซูซูกิพูดว่า 来週の月曜日に試験をします แปลว่าวันจันทร์หน้าจะสอบครับ 来週 หมายถึงสัปดาห์หน้า の เป็นคำช่วยที่เชื่อมคำนามครับ 月曜日 คือวันจันทร ์に เป็นคำช่วยบ่งชี้จุดเวลา 来週の月曜日に แปลว่าวันจันทร์หน้า 試験 แปลว่าการสอบ お คือคำช่วยบ่งชี้กรรม します แปลว่าทำ 試験をします แปลว่าทำการสอบ 試験มีความหมายเดียวกับเทสโตใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับแอนนาถามศาสตราจารย์ซูซูกิว่า 先生、辞書を使ってもいいですか？ แปลว่าอาจารย์คะใช้พจนานุกรมได้ไหมคะ 先生 หมายถึงอาจารย์อาจจะใส่นามสกุลของอาจารย์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับและพูดว่า 鈴木先生 การเรียกชื่อแรกของอาจารย์ถือว่าไม่ถูกต้องหรือเปล่าคะ โดยทั่วไปแล้วนะครับในภาษาญี่ปุ่นเรามักเรียกชื่อบุคคลด้วยนามสกุลนะครับในที่ทำงานก็เช่นกันครับต่อไปครับ จิโช หมายถึงพจนานุกรม โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรม สกัตเต คือคำกริยารูปเตของ สกายมัส หมายถึงใช้ถ้ารวมคำกริยารูปเตและ もういいですか？ แปลว่าได้ไหมเป็นการถามขออนุญาตทำอะไรอะไรนะครับเราได้เรียนเรื่องนี้กันไปแล้วจำได้ไหมครับ ใช่ค่ะในกรณีนี ้使ってもいいですか？ แปลว่าใช้พจนานุกรมได้ไหมคะ ศาสตราจารย์ซูซูกิตอบว่า いいえ、ダメです แปลว่าไม่ได้ครับ いいえ คือไม่ ダメ แปลว่าไม่ได้พูดประโยคนี้เมื่อไม่อนุญาตให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างครับ です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคダメคือคำพูดแบบเป็นกันเองคำนี้ใช้พูดกับเพื่อนๆหรือลูกน้องแต่ระวังอย่าใช้คำนี้กับครูบาอาจารย์หรือหัวหน้าผู้อาวุโสนะครับศาสตราจารย์ซูซูกิพูดต่อว่า 使わないでください แปลว่ากรุณาอย่าใช้นี่คือประโยคสำคัญของวันนี้ครับ นั่นเป็นเรื่องแย่สำหรับแอนนานะคะ 使わない หมายถึงไม่ใช้นี่คือรูปเป็นกันเองของ 使いません ซึ่งเป็นรูปปฏิเสธของ 使います แปลว่าใช้ ซึกาวะไนลงท้ายด้วยไนดังนั้นจึงเป็นคำกริยารูปไนใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับถ้าเราเติม でください。 ต่อท้ายคำกริยารูปไนหมายความว่าเราบอกให้คนอื่นอย่าทำอะไรบางอย่าง ซึกาวะไนเดะคุดาไซในที่นี้หมายถึงกรุณาอย่าใช้พจนานุกรมใช่ไหมคะ ครับมาลองฝึกพูดประโยคนี้กันครับ 使わないでください ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับประโยคสำคัญคือ 使わないでください แปลว่ากรุณาอย่าใช ้はい今日はここまでです来週の月曜日に試験をします ノー先生辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนวลีซึกาวะไนเดะคุดาไซแปลว่ากรุณาอย่าใช้อาจารย์คะกรุณาสอนด้วยนะคะว่าควรจะพูดยังไงดีเมื่อต้องการบอกคนอื่นว่าอย่าทำอะไร เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าเมื่อเราต้องการจะบอกว่าอย่าทำอะไรสร้างประโยคได้โดยรวมคำกริยารูปในกับ でください และพูดว่า ないでください แปลว่ากรุณาอย่าอะไรอะไรตัวอย่างเช่นเมื่อพูดว่ากรุณาอย่าไปให้ใช้คำกริยารูปในของ 行きます ซึ่งแปลว่าไปคือ 行かない แล้วตามด้วยでください พูดว่า 行かないでください แปลว่ากรุณาอย่าไปมีสำนวนหลายสำนวนที่ใช้บอกคนอื่นไม่ให้ทำอะไรนะครับในบทเรียนที่22เราได้เรียนไปแล้วว่าถ้ารวมคำกริยารูปてกับ ว่าいけません และพูดว่า てはいけません แปลว่าห้ามอะไรอะไรเช่น いってはいけません แปลว่าห้ามไปสำหรับประโยคที่ว่าてはいけませんใช้เมื่อผู้ใหญ่ดุผู้น้อยหรือพ่อแม่สอนลูกๆว่าไม่ให้ทำอะไรนะครับคนญี่ปุ่นมักหลีกเลี่ยงการสร้างภาระทางจิตใจให้คนอื่นดังนั้นในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นมักจะพูดว่าไนเดกุดาไซมีอีกสำนวนที่ใช้ห้ามอย่างเฉียบขาดว่าไม่ให้ทำอะไรนั่นก็คือ ดาเมเดส หมายถึงไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะซึ่งมีอยู่ในบทสนทนาและมีสำนวนที่ปฏิเสธโดยไม่ให้อีกฝ่ายเสียน้ำใจโดยพูดว่า それはちょっと แปลว่านั่นเดี๋ยวนะลองพูดกันดูครับ นั่นคือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับเราพูดว่า บูบู เมื่ออธิบายเวลาที่คนส่งเสียงดังและบ่นด้วยความไม่พอใจครับ บูบูฟังเหมือนคนกำลังบ่นนะคะ ครับมีอีกคำที่ใช้แสดงถึงความไม่พอใจครับ ท่าก็今日は忙しいのに予定詰まってるし ครับคนที่บ่นพึมพำด้วยความไม่พอใจใช้คำว่า บุตซ์บุตซ ์บุตซ์บุตซ์ดิฉันจะระวังไม่บ่นจนเกินไปค่ะ นั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับต่อไปไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ ยูว สัปดาห์หน้าเราจะมีการสอบย่อยเราใช้ปากกาลูกลื่นทำข้อสอบไม่ได้นะคะเราได้รับแจ้งให้ใช้เฉพาะดินสอกับยางลบดิฉันต้องรีบหามาเตรียมไว้ค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนบทที่24ไหมครับ คราวหน้าไปรู้จักชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของแอนนาค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ